jeg kan se dig gå i haven, og du vender dig og sender mig et smil. Du går langsomt over plænen, og jeg tænker, mens jeg ser på din profil. Der går min grund til at leve. Der går mit håb og mit drøm. Der går det bedste jeg ejer. Der går mit et og alt. Du har plukket et par blomster, og nu bøjer du dig ned og plukker flere. Du går tæt forbi mit vindue, og jeg tænker, mens jeg ser, hvor glad du bliver. Der går min grund til at blive. Det bedste jeg ejer. Der går mit et og alt. Der går det bedste.